Hanneke Teertstra. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar Nieuws & Co. Al bijna een week voert Oekraïne aanvallen uit in Rusland, zo vlak over de grens. Of die aanvallen het verloop van de oorlog veranderen, vraag ik zometeen aan Rusland-correspondent Geert Groot-Koerkamp en aan defensiespecialist Dick Zandé. En de Nederlandse Olympiërs zijn weer terug op eigen bodem, maar ze zijn herenigd met vrienden en familie. Eerst het NOS-journaal, Sit van der Linde. Joost Klein is blij en opgelucht dat het onderzoek naar hem is stopgezet. Dat laat hij weten via zijn management. Het Zweedse Openbaar Ministerie onderzocht een incident met Klein tijdens het Songfestival in mei in Malmö. Hij zou een dreigende beweging hebben gemaakt naar een cameravrouw en mocht niet meedoen aan de finale. Het onderzoek is stopgezet wegens gebrek aan bewijs. Avro Tros zegt op korte termijn in gesprek te willen met de EBU, de organisatie van het Eurovisie Songfestival. De omroep heeft de diskwalificatie altijd disproportioneel genoemd. De EBU laat in een reactie weten dat ze nog steeds achter de diskwalificatie staat. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland roepen Iran en zijn bondgenoten op om af te zien van een vergeldingsaanval op Israël. De drie landen zijn diep bezorgd over de toegenomen spanningen in de regio en vrezen dat een staakt het vuren verder uit het zicht raakt als Iran een vergeldingsactie uitvoert. Volgens Israëlische inlichtingendiensten zal Iran Israël rechtstreeks aanvallen als vergelding voor de dood van Hamas-leider Haniyeh in Teheran. Die aanval zou in de komende dagen worden uitgevoerd. Vanwege de dreigende aanval mogen beroepsmilitairen van de Israëlische luchtmacht voorlopig niet met verlof naar het buitenland. Een Nederlandse man die gewond raakte toen een Duits hotel instortte, is weer in Nederland. Hij ligt zwaar gewond in een ziekenhuis in Groningen, meldt Omroep Flevoland. Vorige week raakte hij samen met zijn gezin bedolven onder het puin toen het hotel instortte. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne de stabiliteit in zijn land probeert te ondermijnen. Vorige week vielen Oekraïnse militairen de regio Koersk binnen. Duizenden mensen die aan de grens met Oekraïne wonen, moeten hun huizen uit. Langs de Nederlandse kust zijn vandaag veel kwallen te vinden. Dat komt door de onderstroom die door de oostenwind wordt veroorzaakt. Kwallen worden zo richting de kust geduwd. Met temperaturen tot 34 graden is het vandaag een tropische dag. In Brabant, Limburg en Zeeland is code geel afgegeven. Vooral mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen klachten krijgen. De plotselinge stijging van temperatuur kan met name voor ouderen gevolgen hebben, zoals oververhitting en uitdroging. Dat zegt deze hoogleraar thermofysiologie. Ouderen hebben iets minder vermogen om zich aan te passen aan die hitte. Ze kunnen op de eerste plaats veel minder zweten. Ongeveer de zweet wat ze kunnen produceren voor een oudere ligt vaak op de helft van wat de jongere kan produceren. Dus ze kunnen minder koelen door zweet verdampen. En bovendien kunnen ze minder krachtig die bloedvaten in de huid openen, zodat ze ook daar minder warmte kunnen afgeven. En daarom is het advies om uit de zon te blijven en veel water te drinken. De eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Charlotte Kool. De Nederlandse was in Kijkduin de snelste in de massasprint. Voor Kool was de overwinning een emotioneel moment. Ik weet niet, ik heb altijd wel een woordje klaar, maar nu ben ik toch even stil. Want geel pakken in je eigen land, daar droomde jij het hele jaar al van, zei je vanochtend, hè? Ja, echt al heel erg lang. En ik heb er echt iedere dag alles aan gedaan. En dat het dan op deze dag op zijn plek valt, is echt heel erg bijzonder. Morgen rijden de vrouwen van Dordrecht naar Rotterdam. En daarna is er in Rotterdam een tijdrit. De Tour de France gaat daarna door Limburg en België richting Frankrijk. Zondag is de laatste etappe met de finish op de Alpe d'Huez. Het weer volop zon bij 29 tot lokaal 35 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Later op de avond is er lokaal kans op een onweersbui. Morgen in het westen iets koeler bij 25 tot 28 graden. En landinwaarts opnieuw tropisch. In de loop van de dag lokaal opnieuw kans op stevige onweersbui. Verkeersinformatie, Bianca Daming. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is vooral druk door recreatieverkeer en pechgevallen. Op de A12 van de Duitse grens naar Utrecht heb je bijna een kwartier oponthoud voor knooppunt Grijshoort door een vrachtwagen met pech. Er is één rijstrook dicht. Op de A50 staat daardoor ook file. Op de A59 naar Den Bosch staat ook een pechgeval bij knooppunt Hooipolder. Vertraging is 20 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen bij knooppunt Ewijk. Vanaf Wiegen kost dat je een kwartier extra. De rijbaan is daar nu dicht. Er staat ook file door een ongeluk bij Amsterdam op de Ring Zuid, de A10. Daar is de vertraging een kwartier. De Ring Noord is nog dicht vanwege werkzaamheden. En het rijdt langzaam op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen de afrit Voorst en Deventer. De vertraging is een kwartier. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Nu naar Aldi voor cherrytomaten. 250 gram voor 79 cent. Klein maar fijn, die cherrytomaatjes. Ook qua prijs? Tuurlijk wel, Aldi. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Nu naar Aldi voor rijst. 400 gram, 79 cent. Zilvervlies rijst of als je haast hebt, snelkook rijst. Allebei 79 cent. Tuurlijk wel, Aldi. 18 plus, speel bewust. Bij de VriendenLoterij maakt u kans op de hoofdprijs van 1 miljoen euro... en kunt u uw plaatselijke club of vereniging steunen. Uw club kan dan bijvoorbeeld een mooi nieuw scorebord kopen. Win-win dus. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. VriendenLoterij. Elke dag plezier. Nu naar Aldi voor Galiameloen. Per stuk voor maar 1,19. Die vind je deze week nergens goedkoper. Perfect voor fruitsalade en de portemonnee. Tuurlijk wel, Aldi. Vandaag krijgt Sam zijn eerste betaalpas. En begint hij met geld uitgeven. Dat betekent dat hij ook begint met frikandelbroodjes, energydrink, lasergamen en een belangrijke les. Het begrip saldo. Begin met loslaten. Met een jongerenrekening van ABN AMRO. Voor ieder begin. ABN AMRO. Welkom in de Moulin Rouge. Dit is niet zomaar een nachtclub. De Moulin Rouge is een gevoel. Moulin Rouge The Musical. Vanaf 7 september Beatrix Theater Utrecht. Boek nu. MoulinRougeTheMusical.nl. Open nu een jongerenrekening bij ABN AMRO en krijg 30 euro cadeau. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Verraste vriend en vijand. Oekraïense soldaten op Russisch grondgebied. President Poetin reageerde vandaag op die invasie. Oekraïne kan een actie terug verwachten, zegt hij. Противник безусловно получит достойный ответ. А все цели, стоящие перед нами. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Intussen worden inwoners uit de Russische grensregio's Belgorod en Korsk geëvacueerd. Al bijna een week voert Oekraïne aanvallen uit in de grensregio. Volgens een Oekraïense ambtenaar zijn daar duizenden militairen bij betrokken. Correspondent Geert Groot-Koerkamp vanuit Moskou. Geert, hoe verlopen die evacuaties? Die zijn grootschalig. Het gaat om, in ieder geval, als we de autoriteiten moeten geloven, om behoorlijk grote aantallen mensen. Een paar dagen geleden sprak men nog van 70.000. Inmiddels gaat het om naar verluid 120.000 mensen. En volgens de gouverneur van de provincie Koersk zouden in totaal 180.000 mensen moeten worden geëvacueerd. Een deel van die mensen gaat naar de hoofdstad Koersk, de regionale hoofdstad. Maar een deel gaat ook naar andere regionale hoofdsteden, naar bijvoorbeeld Ariol, een eentje verderop. Sommige mensen zullen ook naar Moskou gaan. Mensen worden ondergebracht in scholen, in huizen, appartementen, maar ook in treinwagons die zijn aangevoerd en ook in tenten. En een deel van die mensen zal ook volgens de gouverneur verder worden op reis worden gezet richting Moskou waarschijnlijk en andere steden in Europees Rusland. Op de Russische staatstelevisie was vandaag een vergadering te zien van president Poetin over deze aanvallen. Wat zegt dat over hoe serieus Poetin dit neemt? Nou, het laat in ieder geval zien dat hij begrijpt dat hij dit niet kan negeren. Hè, dat hij gewoon ook zelf in beeld moet verschijnen. Dat moet getoond worden aan den volken. Poetin was nogal traag met reageren op die inval aanvankelijk. Pas op de tweede dag, de avond van de tweede dag, verscheen hij op televisie. En sindsdien is natuurlijk weer heel veel gebeurd. Dus het laat zien dat het Poetin zeer bezighoudt. Dat ze zeer zijn verrast in het Kremlin. Poetin zei onder meer dat een van de doelen... doelstellingen, de mogelijke doelstellingen zou zijn dat Oekraïne misschien probeert de onderhandelingspositie bij toekomstige onderhandelingen te verbeteren. Maar zegt Poetin, ja, met dat soort mensen valt niet te onderhandelen. Mensen die burgerdoelen aanvallen en misschien zelfs een kerncentrale bedreigen. En Poetin zei ook dat het Oekraïne dus niet zal lukken om de aandacht van Russische troepen in Oost-Oekraïne af te leiden. En hij zei ook dat die actie van Oekraïne, die operatie van Oekraïne, dat hij natuurlijk niet is geïnspireerd door Kiev zelf, maar door wat hij noemt de mensen die achter de schermen aan de touwtjes trekken. Dus het Westen, in eerste plaats Amerika. En om dat te onderstrepen zie je op de Russische televisie al dagenlang beelden ook van onder meer westers militair materieel. Waargemaakt, niet altijd duidelijk, maar dat wordt aangeduid als oud ijzer dat door Russische troepen is vernietigd. Hij zei ook, Poetin, dat deze aanvallen een tegenreactie kunnen verwachten. Wat zou dat kunnen zijn? Moeilijk in te schatten. Het is ook een beetje obligate woorden natuurlijk. Want ja, Rusland is natuurlijk al jarenlang in gevecht met Oekraïnse troepen langs een heel lang front. En het is niet heel erg duidelijk wat Rusland nog meer zou kunnen doen dan wat ze nu al aan het doen zijn, vechten aan de grond en ook de Oekraïnse infrastructuur bombarderen. Dus het is niet helemaal duidelijk wat Poetin daarmee op het oog heeft. Ik denk dat hij gewoon wil laten zien dat deze Oekraïnse operatie gedoemd is te mislukken. En dat is nogmaals ook wat je al dagenlang op de Russische televisie zit. Dat is de boodschap die voortdurend het Russische publiek wordt voorgehouden. Ja. Maar goed, er wordt dus wel een boodschap voorgehouden. Poetin verschijnt zelf op televisie. Er zijn nu voor het eerst Oekraïnse troepen op Russisch grondgebied. Verandert dat nou iets in hoe Rusland naar de oorlog kijkt? Niet direct. Vergeet ook niet dat Rusland is natuurlijk een enorm groot land. Je merkt steeds, zeker in grote steden ver van het front als Moskou en Petersburg en andere steden, dat die oorlog heel ver van de mensen af lijkt te staan. En ook nu zal het voor heel veel mensen in Rusland niet zo heel veel uitmaken of die gevechten nu plaatsvinden aan de Russische kant van de grens of net aan de andere kant van de grens in Oekraïne. Nee. Het is ver van mijn bed en dat zal niet direct een impact hebben op heel veel mensen in Rusland, wel natuurlijk op de mensen in grote delen in het zuiden van Rusland, de gebieden die direct aan Oekraïne grenzen. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Ja, en voor het eerst dus Oekraïnse troepen actief op Russisch grondgebied. Wat betekent dit voor de oorlog en voor de bondgenoten van Oekraïne? Defensiedeskundige Dick Zandé van Instituut Klingendaal, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, de informatie die we hebben over deze operatie is, ook al is hij nu een week aan de gang, behoorlijk summier. Wat kunnen we zeggen over in hoeverre deze operatie de verhoudingen in de oorlog verandert? Nou, als je het strategisch bekijkt, denk ik niet dat dat al te veel invloed heeft. De werking hiervan is allereerst natuurlijk een enorme vernedering voor Poetin, die terecht, zoals Geert-Jan zegt, daarop moet reageren. En het is daarnaast natuurlijk een morele booster voor de Oekraïners. En niet in de laatste plaats de Oekraïnse strijdkrachten, die het de laatste maanden heel moeilijk hebben aan het front, in met name het gebied bij Donetsk. Maar dit gaat niet het strijdtoneel fundamenteel veranderen. En de vraag is ook hoe dit überhaupt gaat aflopen, uiteraard. Als we kijken naar de rol van het Westen. Het Westen heeft steeds gezegd, wij steunen Oekraïne met wapens om zichzelf te verdedigen. Nu gaan de Oekraïners dus de grens over, vallen aan in Rusland. Wat betekent dit nou voor de westerse wapenleveranties aan Oekraïne? Nou ja, de restricties zitten vooral op de lange afstandswapens, hè. De HIMARS en andere systemen die de Amerikanen leveren, de raketten vanuit vliegtuigen af te schieten die Groot-Brittannië en Frankrijk leveren. Ik denk dat die restricties gewoon blijven. De vraag is wel of de Oekraïnse strijdkrachten in dit offensief grondmateriaal hebben ingezet waarmee gebruik wordt gemaakt van, laten we zeggen, Duitse of Amerikaanse tanks of artilleriestukken. Ja, want dat is wat dat Geert zou zegt, iets hè? Nieuws zijn. En dat kan eventueel natuurlijk tot een situatie leiden waarin Poetin dit ten toneel gaat brengen, mochten ze die stukken kunnen veroveren. En zie je wel, het Westen levert zelfs wapens die nu op Russisch grondgebied worden ingezet. Ja, want dat is wat Geert zegt. Hè. We zien beelden van Westers materieel al dagen op de televisie, maar goed, daarvan is niet helemaal duidelijk wat het dan is en waar die beelden en wanneer ze gemaakt zouden zijn. Inderdaad, we moeten wel even onderscheid maken tussen de propaganda en wat de werkelijkheid is. En we hebben nog geen werkelijke beelden gezien waarin dit bewezen wordt. Nee. Maar als dat wel zo is, als inderdaad bij deze aanval toch westerse panzervoertuigen zijn ingezet, kan dat de houding van het Westen dan veranderen? Nou ja, van een heleboel westerse landen niet. Want ook Nederland bijvoorbeeld heeft gezegd dat op basis van internationaal recht Oekraïne gerechtigd is om ook aanvallen uit te voeren op het grondgebied van de Russische Federatie. En dat daarbij materieel wat hen geleverd is en waar zij het personeel voor leveren daarbij ook ingezet kan worden. Dat mag gewoon. Dat mag gewoon. En ja. Ook de Duitsers hebben gisteren bij een uitspraak van het ministerie van Buitenlandse Zaken deze internationaal juridische formule onderstreept. Maar het is wel zo natuurlijk dat mocht dit toch verder gaan escaleren en Oekraïne bijvoorbeeld die langere afstandssystemen gaan inzetten, dat we wel degelijk een probleem hebben. Want dan zou Oekraïne toch de stilzwijgende afspraken met de westerse landen die die wapens leveren terzijde gaan schuiven. Want daar is over afgesproken, dat gaan jullie niet doen. Ja, dat is niet in het openbaar gebracht, maar ik denk dat die restricties zijn afgesproken bij de leveranties van die systemen. Mocht Oekraïne dat eenzijdig doorkruisen, dan brengt Oekraïne natuurlijk zelf de leverantie van die wapensystemen in gevaar. Dus ik denk dat Oekraïne dat niet zal doen. Ja. Want dan geeft het eigenlijk voeding aan degene in het Westen die dat absoluut een rode lijn vinden. Ja. We hoorden Geert net ook zeggen, Poetin geeft zoals telkens natuurlijk uiteindelijk het Westen de schuld. Wat betekenen deze aanvallen nou voor de dreiging vanuit Rusland richting het Westen? Nou, ik verwacht hier niet direct een verdere escalatie van richting de NAVO, richting het Westen. Kijk, als Poetin het argument zou willen gebruiken om te escaleren van wij worden door westerse wapens aangeleverd op Russisch grondgebied, dan had hij dat al veel eerder kunnen doen. Want de vier zuidelijke districten en de Krim zijn al lang tot Russisch grondgebied verklaard. Daar is de oorlog in volle gang, al een hele lange tijd. Daar worden westerse tanks en artillerie en andere wapensystemen ingezet. Dan had hij die case al lang kunnen bouwen. Wat wij zeggen nu, het is voor het eerst dat de Oekraïnse troepen op Russisch grondgebied zijn, maar vanuit Russisch perspectief zijn ze daar al veel langer. Ja, inderdaad. Ja. Ook Donetsk, het oblast Donetsk, waar dag in dag uit oorlog wordt gevoerd, is volgens de Duma, het Russische parlement, Russisch grondgebied. Natuurlijk niet voor het Westen, maar wel voor Rusland. Dus die argumentatie had al veel eerder toegepast kunnen worden. Dus ik denk dat dit ook vooral, sluit ik daar aan bij Geert-Jan, bedoeld is voor de interne consumptie in Rusland. En met name om te zeggen, zie je wel, het is Oekraïne die ons aanvalt. Het is het Westen die de schuld heeft, die daarachter zit. Wij zijn ons rechtmatig aan het verdedigen. Ja. Ik vroeg het net ook al aan Geert, maar ook nog aan u. Wat voor soort antwoord zou Rusland hierop kunnen geven? Ik denk tweeërlei. Ik verwacht sowieso dat ze weer een barrage van lange afstandssystemen gaan inzetten als een soort strafexpeditie. Dus dat brengt steden als Kiev en een heleboel andere steden weer direct in gevaar. En tweede is, maar er zal tijd voor nodig zijn, dat ze in het gebied zelf waar de Oekraïners nu zitten, dus in dat district Koersk, een tegenaanval zullen gaan inzetten. Daarvoor moeten ze personeel daar naartoe brengen, materieel daar naartoe brengen, munitievoorraden aanvoeren en noem maar op. En dat gaat gewoon een poosje duren. En ze willen waarschijnlijk ook zeker zijn dat die aanval wel succesvol gaat verlopen. Want een volgende blamage, dat die aanval zou mislukken, dat kan Poetin helemaal niet hebben. Dus dat kan nog wel even duren voordat die wordt ingezet. Heel hartelijk dank, defensiespecialist Dick Zandé. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Het is op een aantal plaatsen druk, onder meer bij Amsterdam door een ongeluk op de A10 Zuid. De rijbaan is nu dicht bij Amsterdam Slotervaart. En dat veroorzaakt behoorlijk wat vertraging daar. Je kunt ook omrijden richting Zaanstad. Dus richting het noorden via Haarlem over de A4, de A9 en de A5. Weer heeft een toerist zijn naam in archeologisch erfgoed in Italië gekrast. Een Engelse toerist van 37 kraste zijn initialen en die van zijn twee dochters in een muur van de verwoeste stad Pompeji. Beveiligingspersoneel betrapte hem toen hij de datum er ook nog onder wilde krassen, meldt persbureau ANSA. De Brit verklaarde dat hij een herinnering aan hun bezoek wilde achterlaten en dat hij nu spijt heeft van zijn actie. Een kopje koffie kan wel eens flink duurder worden en dat komt door vorst in Brazilië. De prijs op de markt in New York steeg met 7%, de grootste stijging in weken. Volgens persbureau Bloomberg zijn in het zuiden van Brazilië de grootste koffieproducent ter wereld. Het afgelopen weekend al plekken waar het kwik onder nul dook. En je bent nooit te oud om actie te ondernemen, dacht Albert Gieterlink van 97 uit Almelo. Dus klom hij in de pen en schreef een brief aan president Poetin, waarin hij hem oproept om te stoppen met de oorlog in Oekraïne. Hij is dé sleutelfiguur. Poetin is eigenlijk de man die in handen heeft of er vrede komt, ja of nee. Het is niet de eerste brief die Gieterlink stuurt. 5 jaar geleden deed hij het ook al eens. Toen met de vraag om een betere relatie tussen Rusland en het Westen. Volgens RTV Oost leverde dat hem toen een Russische onderscheiding op. Over dure koffie gaan we naadloos over in Espresso van Sabrina Carpenter. En na 2 weken zitten de Olympische Spelen erop. De sporters zijn weer in Nederland. En vanmiddag zijn ze in het beachvolleybalstadion in Scheveningen herenigd met vrienden en familie. En daar is ook verslaggever Mark Hamer. Mark, het klinkt eigenlijk een beetje rustig. Is het wel een feestje daar? Nou, dat was het niet echt. Ik moet je zeggen, ik heb wel eens sfeer voor een welkomst thuis feestje van de Olympische sporters meegemaakt. Dat had een paar oorzaken. Allereerst de warmte. Ik moet je zeggen, ik sta in de schaduw, in de wind. Prima te doen, maar je zei het al, het is in het beachvolleybalstadion. Vol in de zon en geen wind. Dus volgens mij stonden die sporters in een soort magnetron. Keek je dan op de tribune. Ja, als ik zeg half vol, dan rond ik het naar boven af. Ja, is ook misschien niet zo gek, hè. 3 jaar geleden spelen in Tokio, de COVID spelen, kon geen van de ouders of familie er bijna bij zijn. Nu was het wel anders. Parijs is dichtbij. Ik sprak een van de hockeymoeders en die had gewoon de afgelopen dagen lekker meegefeest in Parijs. Zeker weten, ja. Nee, we hebben een mooi feestje gehad met de huldiging van de dames. We zijn ook naar de huldiging van de heren geweest. Lekker even iedereen beet kunnen pakken en helemaal prima was het feestje. Ja. Hoe bedacht u, dan zijn we weg uit de hitte van Parijs? Ja, komen we lekker hier in de hitte, maar we zitten hier heerlijk in de schaduw, dus helemaal prima. Ja. Nog even goed dat ze dit doen? Ja, ik denk voor hunzelf misschien een afsluiting. Ze zijn wel ontzettend moe, heb ik begrepen, want ze hebben gewoon 3 dagen gefeest volgens mij. En dan gisteren ook die afsluitingsceremonie die wel erg lang duurde, denk ik. Maar ik begreep het is dat wel goed om af te sluiten. Rustig feestje dus met vermoeide sporters van al het feesten. Wat merkte je dat ook aan hun, dat het gewoon wat matter was? Ja, ze kwamen hier ongeveer om 3:15 aan. En je merkte wel, ze moesten er even zin in krijgen. Ik sprak onder andere met Joosje Burg, hockeyster. Worthy de Jong van de 3x3 basketballers. Simone van de Kraats, waterpolo. En met Caroline Florijn, die goud won met het roeien in de skif. Ja, heel leuk. We zijn lekker brak. Leuk. Zo klinkt het ook, ja. Mijn stem is een beetje weg, maar nee, superleuk. En we gaan er een mooi feestje van maken. Ja, iedereen had er nog wel zin in om dit te doen. We moeten even zin weer maken. We hebben weinig uren gemaakt de afgelopen 3 nachten. Dus je ook hoort aan mijn stem. En veel lekkere drankjes genomen. Maar nee, dit wordt wel leuk. Het is voor mij allemaal nieuw. Dus het is wel een sensatie. Dus natuurlijk, Je bent een beetje beduusd, lijkt wel. Ja, zeker. Nee. Dus ben ik die van je gewend? Nee. Maar het is gewoon fantastisch. Ik denk dat dit toch wel het testament is van wat we allemaal bereikt hebben dit jaar. Of tenminste op deze spelen met Team NL. Waterpolo dames. Ik kan het niet goed zien, maar het is brons, hè? Ja, klopt. Hoe is het voor jullie om weer terug te zijn? Ja, leuk. We zijn pas 2 dagen geleden geëindigd als spannende halve finale. En uiteindelijk voor de bronzen medaille gespeeld en gewonnen. Dus we zijn helemaal blij. Caroline Florijn, ja. Volgens mij opende jij een beetje het bal, hè? Met een gouden medaille. Nou, ik was niet helemaal. De eerste was mijn broertje. Oh ja. Maar ik was inderdaad, het roeien zit helemaal aan het begin. Dus ik was wel een van de eerste. Dus dat was superleuk. Het heeft ultiem uitgepakt. We hebben met het roeien 4 gouden medailles mee naar huis genomen. Dus dat is een hele grote bijdrage aan die 15 gouden medailles die hier zijn gehaald. Door heel Team NL. Dus ja, daar zijn we super trots op. Hele tijd in Parijs gebleven? Nee, ik ben tussendoor even naar huis gegaan. Even bij mijn opa langs geweest in Duitsland. En nog wat dingen gedaan. Heel veel mensen gezien en gesproken. En toen was ik zaterdag weer even in de trein. Het gaat heel snel natuurlijk. Weer even naar Parijs gegaan. Ja, kom je dan wel weer helemaal in de Olympische sfeer? Ja, dat was wel heel leuk. Want dan kom je thuis en dan, wel heel veel mensen natuurlijk die hebben meegeleefd en dat weer herhalen. Maar als je dan weer in Parijs bent. Ik zat ook iets buiten het Olympische dorp. Dus toen ik weer terug was, toen ging ik echt ook de stad in. En toen heb ik gezien hoe erg het ook leeft in Parijs. En alles, de hele stad is natuurlijk ingericht op die Olympische Spelen. Dus dat was nog wel heel leuk om mee te maken. Allemaal blije sporters daar dus in Scheveningen. Mark, is het nu afgelopen daar? Ja, er wordt nog wat geborreld. Er staan nog wat mensen bij de tafeltjes. Maar het officiële gedeelte, ja, dat is afgelopen. Werd afgesloten door Pieter van de Hogeband. De chef de mission. Die had niet alleen oog voor de medailles die gehaald zijn. Maar ook oog voor de mensen die 4e en 5e zijn geworden. En voor hun is er ook wel weer een toekomst, wilde hij zeggen. Dan zie je dus ook het potentieel wat deze ploeg heeft. En je kunt daar gewoon heel veel van leren. En hopelijk zijn er dan ook heel veel sporters hier die dusdanig veel energie en inspiratie hebben opgedaan dat ze 4 jaar weer keihard gaan werken om in Los Angeles iets fantastisch neer te zetten. Dankjewel Pieter en jouw staf. Dankjewel NOC-NSF. Dankjewel Team NL, de sporters. Dankjewel. Ja, en de laatste was Humberto Tan. Die praten het geheel aan elkaar. En dan is er morgen nog een officiële huldiging, hè, in Den Haag. Hoe gaat die eruit zien? Nou, ik zou zeggen, lintjesregen, 15 gouden medailles en dan word je allemaal ridder. Of wat, ik weet eigenlijk niet precies wat je nou... Maar ze krijgen in ieder geval iets opgehangen. Ja, ze krijgen iets opgehangen. En als je eerder goud hebt gehaald, dan word je weer hoger in de orde neergezet. Ze gaan eerst langs bij minister-president Schoof. En vervolgens op het fietsje door Den Haag naar de koning. Dankjewel, Mark Hamer. Zometeen, op sommige plekken in het land werd het vandaag bijna 34 graden. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de afgelopen dagen. En dat die stijging zo plotseling is, kan de nodige problemen opleveren. Ster. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarden. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Beleef Hisma te water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl. Word weer fit met VitaPro. VitaPro bevat het antioxidant vitamine C en het helpt vermoeidheid te verminderen door vitamine B12. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95 en bestel op vitapro.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Bestel VitaPro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitapro.nl. In Nederland worden elke dag oudere honden onterecht afgeschreven of verwaarloosd. Of ze blijven alleen achter als hun baasje is overleden. Ze kunnen nergens terecht. Te oud. Afgedankt. De hondenbescherming vangt deze honden liefdevol op. Geeft hen eten, verzorging, aandacht en een nieuw warm thuis. Dat kan niet zonder uw hulp. Ga naar hondenbescherming.nl en geef. Dank u wel. Jos heeft bitcoin. Maar bouwt veel liever aan een Zwitsers landschap voor zijn modeltreinen. Bij Bitonic investeer je zonder omkijken. Met alleen bitcoin en dus geen ingewikkelde hypecoins. Download de Bitonic app. Investeren in bitcoin kent risico's. Van het concert op de Prinsengracht tot het muziekfeest op het plein. Van Krabbe zoekt Frida Kahlo tot het vinden van de nieuwe maestro. Van museum tot straatfeest, van kunst tot kitsch. Cultuur verrast, verrijkt en verbindt ons. Nergens anders waar ik zo thuis hoor. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. Het is 1:30. Hier is Sid van der Linden. In Rusland zijn volgens de autoriteiten inmiddels meer dan 120.000 mensen geëvacueerd uit de grensregio's Koersk en Belgorod. Oekraïnse troepen zijn sinds vorige week actief op Russisch grondgebied. De gouverneur van Koersk noemt de situatie moeilijk. De organisatie van het Eurovisie Songfestival blijft erbij dat Joost Klein terecht is gedisqualificeerd, ook nu duidelijk is dat hij niet strafrechtelijk wordt vervolgd. Volgens de organisatie staat het strafrechtelijk onderzoek los van de eigen regels bij het Songfestival. Vandaag is het officieel de warmste dag van het jaar. Dat werd al verwacht. In de Bild werd het 30,7 graden, genoeg om van een tropische dag te spreken. De hoogste temperatuur werd vanmiddag gemeten in Wilhelminadorp in Zeeland. Daar werd het 33,9 graden. En de Britse schoonspringer Tom Daley stopt ermee. Op de Spelen in Parijs behaalde hij zijn 5e Olympische medaille, zilver, op het onderdeel 10 meter synchroon. Nu vindt de 30-jarige Daley het genoeg geweest, zegt hij tegen het tijdschrift Vogue. Bianca Damink, nog steeds vooral problemen bij Amsterdam? Ja, daar zijn werkzaamheden. De Ring Noord is dicht en op de Ring Zuid is een ongeluk gebeurd. Daar is nu ook de rijbaan dicht, op de A10 dus. Je kunt omrijden richting het noorden via Haarlem over de A4, A9 en de A5. Je moet Haarlem aanhouden in ieder geval. Verder is het druk op de N201 naar Zandvoort. Vertraging is een half uur. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Gouwe en Rotterdam Prins Alexander heb je daardoor 25 minuten oponthoud. Er zijn twee rijstroken dicht. Je kunt ook omrijden richting Hoek van Holland via Den Haag. En het rijdt langzaam op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord. De vertraging is een kwartier. Peter Kuipers-Mennink is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Ja, Peter, Sid heeft het al weggegeven, hè? Het hoogtepunt van de weersverwachting. 33,9 graden. Ja, het is bijna 34 graden. Dat komt in Nederland echt niet zo heel vaak voor. We raken er wel een beetje aan gewend. Maar ja, dat we temperaturen hebben boven de 30 graden blijft nog steeds wel bijzonder. Vroeger gebeurde dat 1 keer per jaar. Nu gemiddeld zo'n 5 keer per jaar. En dat aantal lijkt toe te nemen. En dit was dus weer zo'n tropische dag. Kleine aanvulling heb ik nog. Want ja, wat opmerkelijk is aan vandaag is dat de temperatuur in de loop van de dag steeds verder steeg, omdat er steeds warmere lucht vanuit het zuiden werd toegevoerd. Dus de 30,7 graden in de Bild is zojuist bijgesteld naar 30,9 graden. Dus ook in de Bild werd het bijna 31 graden. En dit is een beetje een piekdag, toch? Want daarna wordt het weer minder. Ook morgen is het nog vrij warm, zeker in de oostelijke helft van het land. Maar wat opmerkelijk is, daar wil ik eerst nog even naartoe, is de komende nacht. Want het blijft vanavond nog heel warm en ook vannacht. De minimumtemperatuur die komt uiteindelijk uit op zo'n 20 tot 22 graden. En waar vannacht een hele mooie nacht voor is, omdat het zo zwoel is en zo lekker lekker is buiten. Dat zijn de Perseïden, de vallende sterren die elke jaar zo, ja, rond deze tijd van het jaar te zien zijn aan de hemel. Het is namelijk vrijwel overal onbewolkt De maan gaat heel vroeg onder, dus dat betekent nog minder strooilicht en lichtvervuiling. Dus als je naar een donker plekje gaat vannacht, een beetje buiten de lantaarnpalen, dan moet dat zeker lukken om een vallende ster te zien. En misschien wens je dan wel een beetje afkoeling. Nou, dat komt morgen in de vorm van een paar onweersbuien. Die gaan de hitte al een beetje verdrijven. Zeker in het oosten wordt het nog wel echt behoorlijk warm en zweten geblazen met temperaturen tot 34 graden. En woensdag hebben we dan nog een paar buien. Dan wordt het 25 graden. En dan hebben we vanaf donderdag eigenlijk heel aardig zomerweer. Met op de meeste plaatsen droog weer. De meeste dagen ook. En temperaturen van zo'n 22 tot 25 graden. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Kwinkelerende vogels en een opgaande zon. Floris Corti presenteert een avond rond de vier jaargetijden van Vivaldi. Op 27 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven en het hoeft je niets te kosten. Want voor zorgtoestellen vergoedt Van Bokstel Hoorwinkels nu de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Jouw spaargeld verdient meer. Bij Raisin verdien je tot 3,26% spaarrente per jaar. Verdeel makkelijk en veilig jouw spaargeld online over Europese banken. Zo laat je jouw spaargeld voor je werken. Raisin.nl. Makkelijk, gratis, vertrouwd. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. 250 concerten door 1000 muzici. Tijdens het Festival Oude Muziek Utrecht hoor je van 23 augustus tot en met 1 september het mooiste uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl. Fietsen op de e-bike zonder zadelpijn? Kijk nu op bikeboxer.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Peter zei het net al. Het is warm vandaag met als toptemperatuur dus bijna 34 graden. En ook één zo'n warme dag, of misschien wel juist één zo'n warme dag, kan risico's opleveren voor ouderen. Hein Daane, thermofysioloog aan de Vrije Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zit dat? Hoe kan één zo'n dag al gevaarlijk zijn? Nou, dit is wel een bijzondere dag. Want het is nu een tropische dag die niet voorafgegaan is aan andere warme dagen. En een mens kan zich heel goed aan hitte aanpassen, maar daar hebben we dus nu de kans niet voor gehad. Dus juist als het maar één dagje is waarvan je zou denken, nou, het is nog maar één dagje, pas je je dus minder goed aan? Of kan de klap zeg maar harder aankomen? Ja, dan wordt het extra zwaar. En sommigen die kunnen dat ook merken als ze denken aan de eerste dag in de tropen. Als je daar aankomt, dan heb je de eerste dag heel zwaar. En na verloop van tijd wordt dat steeds minder zwaar. Je gaat steeds meer zweten, je gaat meer gelijkmatig zweten. Het lichaam kan zich heel goed aan hitte aanpassen. Wordt het lichaam ook daadwerkelijk koeler dan? Het lichaam gaat beter koelen en dat komt met name door het verdampen van zweet. Dat onttrekt warmte aan de huid en daardoor wordt het minder warm. Ja, ja. Waarom zijn specifiek ouderen, waarom lopen die risico op zo'n dag als dit? Ja, dat heeft een paar redenen. De belangrijkste vind ik wel dat als je ouder bent ga je steeds minder zweten. Het wordt steeds moeilijker om zweet te produceren. We hebben in een onderzoek ouderen vergeleken met jongeren. En het bleek dat zij ongeveer de helft zweten van wat jongeren zweten. En dat betekent dat ze minder kunnen koelen. Ze kunnen ook, omdat ze vaak ook minder vocht naar de huid kunnen sturen, kunnen ze minder goed hun lichaamswarmte aan de omgeving kwijt. Hmm. En wat voor risico lopen zij dan? Nou, als we de warmte die we produceren onvoldoende kwijt kunnen, dan gaat de lichaamstemperatuur die gaat stijgen. Ideaal voor een mens in rust is 37 graden. Maar als die richting de 38 gaat, dan voelen we ons al oncomfortabel. En dan is het niet prettig en niet goed functioneren. Wij praten zo meteen verder, meneer Dane. Maar we gaan eerst even luisteren naar een reportage uit dagbesteding het woonzorgcentrum Kling Nullet in Kerkrade. Want daar zijn mensen ook druk ermee bezig bewoners koel te houden. Met bijna 34 graden is het een van de warmste plekken van het land. En verslaggever Jeroen de Jager ging er naartoe. Vers Oes, Ike. Oh, en zo'n ene uit nu. Ja, ik zie het. Welk spel spelen jullie? Wat voor spel spelen we? Jokeren. Oh ja. U bent de activiteitenbegeleidster Ilona Nispel. En jullie zitten hier met 5 ouderen, denk ik. U woont hier niet. Vrijwilliger. Ja, is een vrijwilliger. En jullie zitten lekker cool hier, hè? Ja, hier is het vol te houden, ja. Luchtig gekleed, zo te zien. Bewust daar rekening mee gehouden. Ja, zeker. Zijn jullie buiten geweest vandaag? Nee. Niet naar buiten gegaan? Nee. Bewust niet? Nee, bewust niet. Het is me te warm. Ja. Want heeft u er wel eens last van gehad? Ja. Op wat voor manier? Heel erg. Dan word ik me benauwd. Oh ja? Ja, ja, rustig houden. Hè. Niet te veel. Zoals ontspanning. En veel drinken. Ja. Proberen veel te drinken, ja. Want wat zijn de instructies die jullie afgeven? Zouten. Ik zeg altijd, als iemand flauw is, moeten ze wat zouten. Bouillon, dat soort dingen. Ja. Maar voornamelijk het voldoende drinken en wat ijsjes, dat soort dingen. Dat is wel heel belangrijk. Hier is airconditioning, hier beneden. Dat is best goed uit te houden natuurlijk. Ja, dat is prima, ja. En de anderen die op hun kamer zitten, hebben die ook airco? Nou, ik heb zelf wel airco. Okay. Ja. Maar dat is niet automatisch. Hè. Dat moet je zelf... En er zijn dus bewoners zonder airco op dit moment? Ja, ik heb het aangekocht. U heeft het zelf gekocht? Ja. En op warme dagen voordat er airco was, kon je daar dan op die kamer blijven? Nee, echt niet. En dat is de reden waarom ik ben flauw gevallen onder het eten. U bent flauw gevallen? Ja. Oh. Ja. En toevallig zat een kennisje van mij bij ons. Ja. En toen zei hij, nou, ik ga een airco halen voor jou. Dus eigenlijk wat u zegt, is woningen waar ouderen in wonen, daar moet eigenlijk standaard een airco in zitten. Eigenlijk wel, ja zeker. Daar gaat Marina Teunissen met het blad rond met... Met raketjes. Met raketjes. Ja. Met dit weer wel gepast, hè. Lekker ijsje trouwens. Ja, alsjeblieft. Nog even een vraagje, Marina. Wat merken jullie nou als begeleiders aan de ouderen als het zo warm is? Ouderen raken sneller vermoeid. Je ziet dat het bewegen allemaal trager wordt, dat mensen meer slapen. En daardoor passen wij het activiteitenschema aan hun tempo. En je ziet het gewoon gebeuren als ze opstaan? Je ziet het gewoon gebeuren, precies. Oh, ja. Ze komen al wat vermoeider uit bed. En je ziet ook dat ze sneller tijdens de dag vermoeid raken. Zelfs hier in de activiteitenruimte waar de airco aan staat. Zelfs hier halen we het tempo naar beneden. Ja. Omdat het omgaan met de warmte soms vermoeiend is voor mensen. Ja. Ja. Mogen we nog een raketje aanbieden, een ijsje? Dankjewel. Alsjeblieft. Bent u buiten geweest al? Buiten geweest? Nee. Nee? Nee. Gaat u nog doen? Nee, veel te warm. En dat is ook lekker, zo verkoeling. Zo'n ijsje? Ja. Heerlijk, smakelijk. Lekker ijsjes eten in de airco in woonzorgcentrum Kling Nullet in Kerkrade. Terug naar Hein Dane, thermofysioloog aan de VU. Meneer Dane, u zei net al, ouderen hebben meer last van de hitte. Dat komt doordat ze minder zweten. Maar hoe komt dat eigenlijk? Waarom zweten ouderen minder? Ja, dat is moeilijk te verklaren. Over de loop van de jaren neemt dat langzaam af. Maar bij ouderen speelt vaak nog een extra probleem. Is dat veel ouderen ook diuretica hebben, plaspillen hebben. Waardoor de hoeveelheid vocht in het lichaam ook nog minder is. En dat verergert de situatie. Want dan heb je ook minder om überhaupt uit te zweten. Ja, en je hebt minder bloed om naar de huid te sturen. Om op die manier de warmte kwijt te raken. Dus dan snijdt het mes aan twee verkeerde kanten, zou je kunnen zeggen. Heeft het ook te maken met hoeveel of hoe weinig ouderen bewegen? Want ik denk altijd, hoe meer je sport, hoe meer je ook zweet en dus ook makkelijker je warmte kwijt kunt. Zeker. Fitte ouderen die hebben minder problemen dan minder fitte ouderen. En dat is ook lastig, want als het niet zo heel warm is, dan kun je het beste naar buiten gaan. Dan hou je conditie goed in stand. Maar zo'n exceptionele warme dag als vandaag, dan doen ze er heel verstandig aan om binnen te blijven, ijsjes te eten, airco aan te zetten. Dan vang je die hittepiek, die vang je op. Ja. Nu ben ik zelf toevallig net terug uit een vakantie in Italië, waar het behoorlijk warm was en waar ik toch ook heel veel ouderen op straat zag in temperaturen 36, 37 graden. Die zaten daar dan lekker op een bankje. Hoe gaan zij daar dan mee om? Nou, de ouderen in zuidelijke landen die zijn al iets aan warmte geadopteerd, want daar is het vaak wat meer warm. Bovendien, zoals u zegt, ze zitten vaak heel rustig op een bankje. Ze zullen ervoor zorgen dat ze niet te veel zich inspannen. Ze zoeken de schaduw op en ze weten vaak perfect waar de koele plekken zitten. Ja, precies. Die zijn gewoon helemaal voorbereid. Ja, ja. Precies. Wat kunnen we nou het beste doen? Raketjes eten inderdaad in de airco? Ja, dat is een heel goed idee. Airco aan om die piek op te vangen. Veel drinken, werd ook al genoemd, is een uitstekend idee. En de hittepiek mijden op zo'n warme dag. Maar daarvoor, als het minder warm is, dan kun je gerust kijken van naar buiten gaan, wandelen, om fit te blijven. Want als je fit bent, dan kun je beter tegen de hitte dan als je niet fit bent. Heel hartelijk dank, Hein Daane, thermofysioloog aan de Vrije Universiteit. Bianca Damink, hoe is het in de warme auto's, denk ik, voor veel mensen? Ja, inderdaad. Er staan toch een paar files door ongelukken. Dus in dat geval moet je geduld hebben. Bijvoorbeeld op de A20 nog, van Gouda naar Hoek van Holland. Bij Rotterdam Prins Alexander ging het eerder vanmiddag mis. Maar de weg is nu net weer vrijgegeven. Je hebt daar nog wel zo'n 20 minuten op onthoud. En bij knooppunt Empel op de A59 naar Den Bosch heb je een kwartier vertraging. En ook dat komt door een ongeluk. FC Twente speelt morgen in de voorronde van de Champions League de return tegen RB Salzburg. In Oostenrijk werd het vorige week 2-1 voor Salzburg. Maar Twente-trainer Jozef Oosting gaat in eigen huis uit van een goede afloop. Ik denk niet in valkuilen. Ik denk in de manier van wij zijn voorbereid. Hier thuis. Ik denk dat we een goed plan hebben. En daar heb ik vertrouwen in. De wedstrijd begint morgen om 7 uur. Atletico Madrid heeft een nieuwe topspits binnen, Julian Alvarez. De Argentijn wordt overgenomen van Manchester City voor een fix bedrag. Volgens meerdere media kan de transfersom door verschillende bonussen oplopen tot 95 miljoen euro. Daarmee is het de op één na duurste speler uit de clubgeschiedenis van Atletico Madrid. Alvarez is bij Atletico een van de opvolgers van Oranje International Memphis Depay, die daar deze zomer is vertrokken. Hij heeft nog geen nieuwe club. En Charlotte Kool heeft in eigen land de eerste etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Ze kwam in Den Haag als eerste over de streep. Kool stond na afloop dan ook vrolijk met de gele trui om haar schouders voor de microfoon. Ik heb bijna spierpijn van het lachen. Nee, het is echt ongelooflijk. Echt een droom die uitkomt. En meer over die etappe bespreek ik zo meteen met wieleranalist Roxane Kneteman. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Papoete was dat, Stromae. De Tour de France Femme is vandaag van start gegaan in Rotterdam. En u hoorde net al, met Nederlands succes. Bij de finish in Den Haag kwam Charlotte Kool als eerste over de streep. Wieleranalist Roxane Kneteman heeft de etappe van vandaag gevolgd. Goedemiddag. Goedemiddag. Charlotte Kool, de winnaar, was ze ook de favoriet? Ik denk dat de echte grote favoriet vandaag Lorena Wiebes was. Alleen we weten van Kool dat als er iemand is die Wiebes kan verslaan, is het Kool. En ja, vandaag deed ze het. En Wiebes, ja, die had het zelf ook wel volgens mij best wel vertrouwen in van tevoren, toch? Wat gebeurde ja, daar? Ja, zeker. Eigenlijk was Wiebes... Ja, Wiebes was de te kloppen vrouw voor vandaag. Het was een lekker Nederlandse etappe, dus zo vlak als het maar kan. We weten van Wiebes dat zij gewoon eigenlijk de snelste renster is van het peloton. Alleen, ja, ze had materiaalpech. Dus ze heeft eigenlijk helemaal niet gesprint. Ze is niet aan sprinten toegekomen. Haar derailleur ging eraf door, ja, door een andere renster. Die werd eraf gereden. En ja, Charlotte Kool profiteerde daar eigenlijk heel goed van. Maar die reed echt een waanzinnig goede sprint, hoor, alsnog. Mm-hmm. En dan heeft zij dus morgen ook de gele trui. Wat voor, is dat een beetje een rit ook voor haar, voor Kool? Ja, morgen hebben we eigenlijk een dubbele rit. We hebben Dordrecht-Rotterdam, een ochtendrit. En dan om 3 uur 's middags gaat er een tijdrit door het centrum van Rotterdam heen. 6 kilometer. Wat we weten is van Charlotte Kool dat ze dat eigenlijk ook best wel goed kan. Hè. Het is ongeveer 7,5 minuut inspanning. En ze kan dat eigenlijk best wel goed. We hebben natuurlijk eerst die rit in lijn. Dat gaat waarschijnlijk weer uitdraaien op een sprint. Ik denk dat Wiebes mega gebrand is om te laten zien dat ze hier wel een toeretappe kan winnen. Maar dat Charlotte Kool wil dat natuurlijk ook uiteraard weer een keer laten zien. Dus dat wordt super spannend. Dan nog even terug naar vandaag. Want het gaat al eigenlijk de hele uitzending over hoe warm het wel niet is in Nederland. Werd het een beetje bezocht eigenlijk? Ja, man. Ik was echt trots als een pauw. Het was echt goed. In Rotterdam al super druk bij de start. Rij je dik. En eigenlijk langs het hele parcours. Want we gingen zo terug door het Westland richting Den Haag. En finish in Kijkduin. Eigenlijk rij je dik. En het bleef maar drukker worden bij de finish. Het bleef maar drukker worden. En ik lieg echt niet. Ik denk dat het wel 7 rijen was op de finishstraat. Wat goed zeg. Vorig jaar was Demi Vollering de winnaresse van deze Tour. Dit jaar doet ze ook weer mee. Is ze ook echt de kanshebber, denk jij, voor het geel? Ja, ik denk zeker dat Vollering weer de grootste kanshebber is om het eind op de Alpe d'Huez eigenlijk het eindklassement te gaan winnen. De zondag finishen we op Alpe d'Huez. Ja. Ja, is natuurlijk ook weer de Nederlandse berg. Dus het is echt wel een tour met een heel groot Nederlands tintje. En Vollering is gewoon supergoed bergop. En de laatste 3 dagen zijn super lastig. Maar goed, dat is eigenlijk ook weer het mooie van wielrennen. Je moet eerst gewoon elke etappe doorkomen zonder dat je tijdverlies ergens oploopt. Dat is het mooie aan een etappekoers. Je hebt elke dag nieuwe kansen. Maar je moet ook elke dag zorgen dat je niet in de problemen komt. En als dat niet gebeurt, denk ik dat Vollering een grote kans maakt. Zeker. We gaan het allemaal volgen samen met jou deze week. Dankjewel, Roxane Kneteman. En dan gaan we nog even nagenieten van een Olympisch kippenvelmoment van gisteren. De 5 voor 6. Ladies and gentlemen, if you can, please stand for the anthem of Netherlands. Tijdens de slotceremonie in het Stade de France hoorden tienduizenden mensen het Wilhelmus ter ere van Sivan Hassan, die de marathon won. Atleten uit 62 landen wonnen een gouden plak. Dat betekent dat er net zoveel verschillende volksliederen klonken. Wat heeft een volkslied nodig om mensen te ontroeren of op de banken te krijgen? Een volkslied moet gewoon door heel veel mensen uit volle borst gezongen kunnen worden. Je hoort Marlijn Kerkhoff, muziekjournalist van de Volkskrant. Dan moet bijvoorbeeld de melodie makkelijk zijn, catchy, geen groot verschil in de toonsafstand. Veel volksliederen die hieraan voldoen lijken volgens Kerkhoff op elkaar. Het gaat dan vaak om bombastische marsmuziek. Ik ken dat natuurlijk bij Frankrijk. Italië heeft het ook wel min of meer. En ook zeker in Latijns-Amerika, bijvoorbeeld bij Colombia. Er zijn ook zat landen die helemaal niet dat marsige hebben. Bijvoorbeeld Engeland, God Save the King. De Verenigde Staten, daar kan je ook eigenlijk niet op lopen. Niet om lekker op te marcheren dus, maar toch zijn veel Amerikanen enorm trots op de Star-Spangled Banner. Als je de Amerikaanse countryzanger Chris Stapleton mag geloven, moet je er vooral niet mee rommelen. That's a hard song. The main goal with the anthem is don't mess up the words and don't mess up the melody. It's one that if you mess it up, you are immortalized messing it up forever. Nederlanders voelen die trots vaak minder. Gooi het oude nou eens overboord. Maak eens wat een moderne versie. En dat snapt Kerkhoff wel. De melodie is best goed. Maar de manier waarop we het spelen, zo gedragen, vooral de zettingen, de akkoorden die we eronder leggen, daar hou ik helemaal niet van. Dat is zo weeg. En het kan sneller. Want hoewel het Wilhelmus een paar honderd jaar oud is, werd het vroeger een stuk sneller uitgevoerd. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsen bloed. Het is natuurlijk ook een kwestie van smaak. Maar voor echte ontroering zijn sportevenementen vaak dé plek. Zoals deze rugbyfinale in Zuid-Afrika. Let us live and strive for freedom in South Africa, our land. I find it difficult to talk, Bob, but just it's such an emotional moment. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals beeldend kunstenaar Julius Vermeulen. Ik weet nog heel goed dat Julius binnenkwam lopen. Ik was meteen stapelverliefd. Acteur Luc Boyer. Ik denk dat hij een soort grote schatkamer nalaat met allemaal prachtige dingen waar wij die leegte mee kunnen vullen. En presentator Karel van de Graaf. Hij was heel, heel veel eisend. Dat maakte hem natuurlijk ook die redactie soms gewoon niet te harde. Wat blijft? Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen. Summer sale bij Modena. Nu 500 euro korting op elke inloopdouche. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena. Stel je eens voor. Lezen, sporten, appen, een leven zonder bril of contactlenzen. Feio maakt het mogelijk. De specialist in ooglezeren en lensimplantaties. Kijk op levenzonderbril.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n 200 euro per maand. En ja, hallo, ZZP'ers. Dat regelen we toch lekker zelf? De Sharepeople AOV scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Plan jouw gratis oogonderzoek bij Feio. Levenzonderbril.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Is het mogelijk het leven nog beter te horen? Jazeker, heel goed zelfs. Kom binnen bij Beter Horen en probeer de laatste hoorinnovaties vrijblijvend uit. Maak uw afspraak op beterhoren.nl. Veel plezier met testen. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Heeft uw kind moeite met rekenen? Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun uw kind rekenplezier en plan een proefles in. Ga naar foutloosrekenen.nl. Beleef Hisma te Water, de grootste inwaterbootshow van Noord-Europa. 28 augustus tot en met 1 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Griekenland zijn nog steeds grote zorgen over natuurbranden. Vooral in de buurt van Athene woedt een fikse brand die de brandweer maar lastig onder controle krijgt. En wat heeft Joost Klein nou gedaan waardoor hij werd uitgesloten van deelname aan de finale van het Songfestival? Die vraag blijft onbeantwoord. Het onderzoek naar Kleins gedrag is stopgezet wegens gebrek aan bewijs. Nu eerst het NOS-journaal met Sit van der Linde. In Rusland worden volgens de autoriteiten steeds meer mensen geëvacueerd uit de grensregio's Koersk en Belgorod. Oekraïnse troepen zijn sinds vorige week actief op Russisch grondgebied. Correspondent Geert Groot-Koerkamp zegt dat steeds meer mensen in de grensregio hun huis uit moeten. Een paar dagen geleden sprak men nog van 70.000. Inmiddels gaat het om naar fluit 120.000 mensen. En volgens de gouverneur van de provincie Koersk zouden in totaal 180.000 mensen moeten worden geëvacueerd. De Russische president Poetin heeft overleg gehad met zijn veiligheidsadviseurs over de Oekraïnse inval in het grensgebied. Hij zegt dat Oekraïne erop uit is om de stabiliteit in de regio te ondermijnen. En dat Kiev de inval gebruikt om de onderhandelingspositie te verbeteren. De organisatie van het Eurovisie Songfestival blijft erbij dat Joost Klein terecht is gedisqualificeerd. Ook nu duidelijk is dat hij niet strafrechtelijk wordt vervolgd. De zanger zou op het Songfestival in mei in Malmö een dreigende beweging hebben gemaakt naar een cameravrouw. Justitie in Zweden maakte vandaag bekend dat het onderzoek daarnaar is stopgezet, omdat er te weinig bewijs is gevonden. Maar volgens de organisatie staat dat los van het besluit om Joost Klein te disqualificeren. Die beslissing werd genomen na een eigen onderzoek. Westerse landen roepen Iran en bondgenoten op om af te zien van een aanval op Israël. De landen vrezen dat een staakt het vuren alleen maar verder uit het zicht raakt. De Israëlische inlichtingendienst zegt dat de komende dagen een rechtstreekse aanval te verwachten is. De man uit Urk die zwaar gewond raakte toen een hotel in Duitsland instortte, is weer in Nederland. Volgens Omroep Flevoland is de 26-jarige man met een vliegtuig naar een ziekenhuis in Groningen gebracht. Hij heeft volgens zijn vrouw gespecialiseerde zorg nodig. De Nederlandse atleten die mee hebben gedaan aan de Olympische Spelen zijn weer in het land. In het beachvolleybalstadion in Scheveningen zijn ze herenigd met vrienden en familie. En de eerste etappe van de Tour de France voor vrouwen is gewonnen door Charlotte Kool. De etappe ging over 123 kilometer van Rotterdam naar Kijkduin. Morgen rijden de vrouwen van Dordrecht naar Rotterdam. En daarna is er in Rotterdam een tijdrit. Bij de introductieweken voor studenten is dit jaar aandacht voor grensoverschrijdend gedrag. In Utrecht zijn plannen gemaakt om seksisme tegen te gaan. In Groningen en Tilburg kunnen studenten door een slotje aan een tent te hangen aangeven dat ze wederzijdse instemming bij seks belangrijk vinden. De afgelopen jaren kwamen studentenverenigingen regelmatig in het nieuws vanwege incidenten in de kennismakingsweken. De introductiedagen starten vanaf deze week. Het is zoals verwacht officieel de warmste dag van het jaar. In De Bilt werd het 30,9 graden. De hoogste temperatuur werd vanmiddag gemeten in Wilhelminadorp in Zeeland. Daar werd het 33,9 graden. En ook in Bergen op Zoom was het vandaag behoorlijk warm. Ja, is wel prima, maar het is wel belachelijk warm. Belachelijk? Ja, het is wel warm voor in Nederland. En waar kun je anders dan aan het water zitten? Ja, ik vind het heerlijk. Lekker, mag zo blijven. Ja, dus het kan jou niet heet genoeg zijn? Nee, ik vind het prima zo, heerlijk. Als ik vrij ben dan, hè. Als ik moet werken, dan is het wat minder, maar ja. In het noorden van het land zijn geen tropische temperaturen gemeten. Het KNMI had voor het zuiden code geel afgegeven. Vooral voor ouderen kan de hitte gevaarlijk zijn. Ja, volop zon dus bij 29 tot lokaal 35 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Later op de avond lokaal kans op een onweersbui. Morgen in het westen iets koeler, dan is het 25 tot 28 graden. Bianca Damink, hoe is het op de weg? Er staan nog een paar files, vooral bij Amsterdam heb je nog vertraging. De Ring Zuid richting het noorden is weer vrij. Na een ongeluk bij Amsterdam Slotervaart. Het is daar nog wel vastgelopen op de A4 richting Amsterdam, tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Want daar heb je nog 25 minuten extra reistijd. Op de Ring Zuid is ook een ongeluk gebeurd richting Utrecht. En daar is de vertraging een kwartier, want er zijn nog twee rijstroken dicht. En verder staat het nog vast door een ongeluk op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nootdorp en Zevenhuizen ben je een half uur langer onderweg en er zijn ook twee rijstroken dicht. Ster. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. E-bike-liefhebbers, opgelet. Hij is er weer. De Stella 10-daagse. 10 dagen lang de scherpste deals van Nederland, met korting tot wel €800 op al onze topmodellen. Je hebt nog 7 dagen. Stella, slim vooruit. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Ga naar finovion.nl. De Correspondent maakt journalistiek voor beide waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Probeer De Correspondent nu, een maand gratis. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. Probeer nu een gratis maand De Correspondent. Ga naar decorrespondent.nl/gratismaand. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. De Tweede Wereldoorlog eindigde in Nederlands-Indië op 15 augustus 1945. Daarom draag ik 15 augustus de Malati, teken van respect. En kijk ik 's avonds vanaf 18:45 naar de nationale herdenking live op NPO 1. U ook? Is voor de Nederlandse vlag gestreden aan de andere kant van de wereld. Ja, het is een Molukks verhaal, maar het was Nederlands grondgebied. Kleinkinderen vertellen Molukse oorlogsverhalen van hun opa's en oma's in Recht op Tranen. Morgen en overmorgen om 8:30 bij de NTR. Ik mis daar ook heel erg, denk ik nu. Op NPO 2. Dit is het geluid van vers ingevroren ingrediënten. Van nu even geen tijd om te koken. Het geluid van een voedzame en makkelijke kant-en-klaar maaltijd. Iglo, ping en klaar. Eet goed, al goed. Alleen deze week voor €2,99 bij Albert Heijn. NPO Radio 1. NOS NTR. Joost Klein ging voor eeuwige roem in Zweden met deze oorworm. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Welkom. Maar de finale haalde hij nooit. Hij werd gedisqualificeerd wegens wangedrag. Nu is het onderzoek naar Klein stopgezet. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. De openbaar aanklager in Zweden laat weten dat er te weinig bewijs is om Klein te vervolgen. Op het Songfestival in Malmö gingen verhalen rond dat Joost Klein met een dreigende beweging de camera van een vrouw zou hebben geraakt. En dat kostte hem de finale. Redacteur Jorn Kompeer, jij volgt het Songfestival voor de NOS. Goedemiddag. Wat zegt die openbaar aanklager in Zweden? Ja, het korte antwoord is dat de Zweedse openbaar aanklager eigenlijk niet precies heeft kunnen ontdekken wat daar nou gebeurd is. En daardoor dus ook niet kan beslissen of Joost Klein vervolgd moet worden. Nou ja, je zei het al, dit verhaal begon vlak na die halve finale op donderdag 9 mei. Toen werd Joost Klein na zijn optreden gefilmd door een cameravrouw. Nou, dat wilde hij niet. En toen heeft hij een dreigende beweging gemaakt. Daarbij is ook de camera geraakt. Dat weten we nu zeker. En sindsdien zijn er allerlei mensen gehoord. Natuurlijk Joost Klein, de vrouw zelf. Maar ook allerlei mensen daaromheen die erbij waren. Nou, dat onderzoek is nu klaar van die procureur-generaal. Maar wat die procureur-generaal ingewikkeld vindt, is dat iedereen met wie ze spreken het voorval eigenlijk anders interpreteert. Het gebeurt ook in een flits, zegt het Zweedse OM. Ja, en dus zeggen ze eigenlijk ook, ja, we kunnen eigenlijk niet zo goed een oordeel vellen. The result of the investigation is that the investigation shows that the suspect has made a movement towards the plaintiff. and that this movement hit her camera. But I can't prove that he did that with intention to cause serious fear. So that's why I closed the investigation. Dus hij zegt eigenlijk, ja, het is gebeurd, dat weten we. Maar wat nou de bedoeling was, of we kunnen in ieder geval niet aantonen dat hij Joost Klein echt met opzet die cameravrouw bang wilde maken. Heeft hij zelf hier al op gereageerd? Nou, Joost Klein zelf niet, maar via zijn manager hebben we wel wat gehoord. Die laat weten dat de laatste maanden verschrikkelijk zwaar waren en dat ze heel erg opgelucht zijn dat er een einde is gekomen aan deze onzekere periode. Ze schrijven, eindelijk kunnen we het hardop zeggen. Er is nooit een reden voor deze zaak geweest. Nou, je merkt overduidelijk, Joost Klein en zijn team voelen zich ontzettend gesteund door dit besluit van het OM in Zweden en zijn blij dat het nu voorbij is. En hoe zit het met Avrotros en de EBU, de organisatie van het Songfestival? Heb je daar al iets van gehoord? Ja, van allebei. En daar zit echt wel ontzettend veel spanning, merk ik vandaag. Want uit die reacties blijkt wel dat de EBU, de organisatie van het Songfestival, en de Avrotros echt nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan. Nou, laten we beginnen met de Avrotros, de omroep in Nederland die het Songfestival organiseert. Daar voelen ze zich gesteund door het besluit. Ze zeggen dat ze de disqualificatie altijd al onnodig en een veel te zware straf vonden. Nou, daar willen ze ook over met de EBU in gesprek. Maar de woorden die ze daarvoor kiezen zijn wel echt pittig nog steeds. Zo schrijven ze vandaag in een persverklaring dat het avontuur van Joost Klein op brute wijze werd beëindigd. Nou, we zouden daar Avrotros ook heel graag vragen over stellen, maar die weigeren elk interview vandaag helaas. En de EBU aan de andere kant komt met een totaal andere reactie. Zij zeggen opnieuw dat het Songfestival een veilige plek moet zijn voor iedereen die er werkt. En daarmee doelen ze natuurlijk ook op die cameravrouw. En dat die beslissing is genomen op basis van de regels van het Songfestival en niet op basis van een politieonderzoek. Dus ja, de EBU vindt het prima dat er nu een onderzoek klaar is. Maar ze zeggen eigenlijk, ja, we hadden Joost Klein in elk scenario wel gedisqualificeerd. Ja. Nou, zei Avrotros na de afgelopen editie, nou, we moeten nog maar eens even kijken of we er volgend jaar wel weer bij zijn. Ja, wat denk jij? Doet Nederland volgend jaar mee? Ja, dat blijft voorlopig onduidelijk. Het is een beslissing die de omroep Avrotros moet maken. Daarvoor willen ze eerst in gesprek met de EBU. Nou, wanneer dat gesprek is, dat weten we niet. Maar wat ik wel weet is dat de Avrotros het besluit niet alleen laat afhangen van hoe de EBU terugkijkt op de disqualificatie, maar ook op een lijst met klachten die veel langer is dan alleen die disqualificatie die Avrotros eigenlijk al jaren, zeiden ze, naar de EBU stuurt. Zo diende bijvoorbeeld in 2022 deelnemster S10 nog een klacht in omdat medewerkers over haar grenzen heen zouden zijn gegaan. Nou, de EBU kondigde eerder al verbeteringen aan op het Songfestival. En de vraag is dus uiteindelijk, vindt Avrotros dat genoeg? Zo ja, doet Nederland mee. Maar het kan net zo goed dat Nederland nog een jaartje overslaat. Maar stel nou, Jorn, dat Avrotros het genoeg vindt en weer mee wil doen volgend jaar. Is er dan een kans, denk jij, dat Joost Klein dan weer gaat? Ja, alles kan. Als Nederland volgend jaar meedoet, kan Joost Klein volgend jaar ook gewoon weer meedoen. Ook namens Nederland. Dat mag trouwens niet met hetzelfde liedje. Dat staat dan weer wel in de regels. Maar het kan bijvoorbeeld ook dat hij meedoet voor een ander land, zoals België. Nou ja, Joost Klein hint daar zelf op social media ook al een tijdje over. Maar noemde tot nu toe geen land waarvoor hij dan mee zou willen doen. Dus het lijkt er een beetje op dat Joost Klein de boel een beetje aan het ophitsen is op social media, zoals hij wel vaker doet. Want die beslissing wie er volgend jaar namens welk land dan ook mee mag doen, is nog lang niet gekozen. Maar het kan prima dat Joost Klein volgend jaar gewoon weer op het Songfestival staat. We wachten het af. Dankjewel, Jorn Kompeer. Op ruim 2900 boerenbedrijven is nu blauwtong gevonden. En dat zijn er 650 meer dan afgelopen donderdag. Het virus treft vooral schapen hard. Dieren krijgen een gezwollen gezicht en pijnlijke poten. En ze overleven het vaak niet. Saskia Duivens is voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Het virus gaat dus hard, blijkt uit deze cijfers. Die komen van de NVWA. Wat ziet u daarvan in de praktijk? Nou, zien niet zo heel veel. Maar er zijn heel veel schapenhouders die mij bellen en appen. En niet zo goed weten. We weten geen van allen wat we moeten doen met die zieke dieren. Ja. Want het gros is gevaccineerd. Het virus is zo gemeen dat de dieren die gevaccineerd zijn toch nog weer ziek worden. Er gaan er wel veel minder dood dan voor de kerst toen we geen vaccin hadden. Toen ging 70% van de dieren die ziek werden, die gingen dood. Maar nu gaat 1,5% dood. Maar degenen die ziek zijn, die zijn echt goed ziek. Je moet je daarbij voorstellen dat je zelf een flinke griep hebt. Dus het snot loopt uit je neus, al je gewrichten doen zeer. Je loopt kreupel en je weet niet waar je met jezelf naartoe moet. Ja. En dat virus wordt verspreid door een soort kleine vliegjes, knutten. Ja. Knutten heten die dingen, ja. Maar het zijn kleine mugjes. Ja. En kunnen de bedrijven daar iets tegen doen? Nee. En zeker niet met dit weer. Het is mooi warm weer, ideaal voor knutten. En die knutten, en als ook als er een beetje wind is, die knutten die laten zich drijven op de wind. En die kunnen zo van het ene schaap naar het andere of van een koe naar een schaap en weer terug. En als ze eenmaal een beest getroffen hebben waar het virus in zit en ze steken die, ja, alles wat ze daarna steken, dat steken ze aan. U zei net al, er wordt gevaccineerd. Sommige bedrijven hebben hun dieren, daar zijn de dieren ingeënt, op andere niet. Hoe kan het toch, ondanks die vaccinaties, dat het virus zo hard gaat? Er is heel veel virus in Nederland aanwezig. Kijk, vorig jaar hebben we 55.000 dieren verloren, vooral schapen en een kleine 1000 koeien. En het virus heeft overleefd in alles wat rundvee is. En dat rundvee dat heeft dus nog steeds dat virus in zich. En die worden niet gevaccineerd? Minder dan wij graag zouden willen. Uh-huh. En die knutten die steken een bron aan. Dat kan een ziek schaap zijn of een koe. En die gaan vervolgens aan het vliegen. En met dit mooie weer en de grote hoeveelheid knutten worden er dus ook veel meer dieren ziek. Is dat ook? En vorig jaar, ja. Nou, is dat ook wat er nog, wat u betreft, zou worden of kunnen worden gedaan? Het meer vaccineren van koeien? Ja, nou, we moeten in ieder geval alles vaccineren wat we kunnen vaccineren. Want het punt is, hoe meer virus er in de omgeving is, hoe groter de kans is dat het muteert. En we waren in mei heel blij dat we een vaccin hadden. We hebben dat vaccin ook in schapenhouderij met vol enthousiasme ingezet. Of iedereen die kon heeft dat gedaan. Maar als er nu toch nog veel virus blijft ronddwalen in Nederland, ja, dan is de kans dat het muteert heel erg groot. En dan staan we weer met lege handen, want dan hebben we geen vaccin meer dat werkt. Hartelijk dank. Saskia Duyves, voorzitter van de vakgroep Schapenhouderij van LTO Nederland. Bianca Damink, waar staat het vast? Het staat nog vast op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Noodorp en Zevenhuizen. Na een ongeluk zijn er 2 rijstroken dicht en de vertraging is nog 20 minuten. Griekenland heeft de Europese Unie hulp gevraagd om de natuurbranden bij Athene te bestrijden. Inmiddels hebben Italië, Frankrijk, Tsjechië en Roemenië steun toegezegd. De Fransen zeggen 180 man, 55 trucks en een helikopter te leveren. Volgens lokale media rukt een reeks branden in een lijn van 30 kilometer op richting Athene. Zometeen meer over deze branden met correspondent Thijs Kettenis. Look out, baby, 'cause here I come. Temptations met Get Ready. Hogere stemmetjes, een snelle ritme en een liedje dat ineens een stuk korter duurt. Steeds vaker brengen artiesten versnelde of juist vertraagde versies van hun nummers uit. Deze sped-up en slow-down liedjes doen het heel goed. Ze worden miljoenen keren beluisterd. Economieverslaggever Lisa Schallenberg ging in Amsterdam naar platenlabel Top Notch. Want wat betekent deze trend voor de muziekindustrie? Zo klinkt het. Allemaal nummers van een playlist op Spotify. Speciaal voor versnelde of sped-up versies van nummers. Het is heel populair en ze worden vaak gemaakt door luisteraars zelfs. Door fans bijvoorbeeld. Joey Burnett van platenlabel Top Notch snapt wel waarom mensen dat doen. Als je gaat kijken naar het muzieklandschap, DJ's doen het al jaren. Als je een DJ bent, moet je altijd nummers versnellen of langzamer maken om het goed te mixen. Dus het komt eigenlijk vandaar. Maar nu zijn mensen gewoon zelf aan het roeren om het zelf te doen. En versies die zij zelf lekker vinden klinken, gaan zij gewoon zelf creëren als het ware. Nu, als je kijkt naar de accounts bijvoorbeeld als op TikTok, zie je gewoon accounts die echt puur daarop gefocust zijn. En op een gegeven moment, wat er gebeurt, is dat mensen creaties gaan maken op die sounds. En zo komt het ook bij ons terecht, zeg maar. En zo gaan wij gewoon kijken van, hey, kunnen wij hier zelf als Top Notch en Noah Zark iets mee? Willen de mensen dat dit nummer bijvoorbeeld op deze manier uitkomt? En zo gaan we gewoon in de markt kijken van wat goed voelt en wat mensen willen. En ook wat de artiesten zelf ervan van vinden. Want op het moment dat iemand anders het doet, dan betekent het ook dat jullie niks verdienen aan elke keer dat nummer afgespeeld wordt. Want is dat een probleem? Dat het vaak ook een beetje illegaal gebeurt eigenlijk? Ja, ik denk dat het niet per se een probleem is. Ik denk dat je mensen juist in hun creativiteit moet laten en die mensen de kans moet geven om dat te doen. En als het goed uitpakt, ja, dan kunnen wij daar ook bij komen kijken natuurlijk. Dus jullie zien het ook echt als een soort marketing manier, ja, dat het zich gaat verspreiden? Ja, uiteindelijk is het gewoon gratis marketing als het ware. Als mensen zelf versies van liedjes gaan maken. Jouw liedje wordt toch wel gewoon gebruikt als het ware. Bijvoorbeeld, dit is Balance. Dit is een normale track van mij. Kleine John, artiest. En dit is normale tempo. Maar het tempo die ik heb gegooid op TikTok. Dit idee heb ik dus gekregen van een kijker. Want iemand anders had het zelf op TikTok gegooid. Maar het is wel mijn nummer natuurlijk. En toen zag ik gewoon een sped-up account met mijn nummer. En dat ging super hard. Toen dacht ik van, oh. En het nummer was eruit. Toen dacht ik van, weet je, dan drop ik deze erbij. En ja, daarna is het helemaal ontploft. En ik denk dat het heeft geholpen. En dat heeft dus ook te maken echt met social media en TikTok. Want verandert dat dan ook hoe je nadenkt over muziek? Dat je denkt, het moet echt in TikTok-dansjes te vatten zijn? Nee, zo denk ik niet. Het fundament is natuurlijk gewoon dat het nummer echt top moet zijn. En daarna kijk ik gewoon naar hoe ga ik hem brengen op social media. Zodat iedereen hem kan horen. En of die dansbaar is, daar kom je later pas achter. Niet als je het maakt. Het is nu ook heel erg een soort trend. Wordt heel veel geluisterd op Spotify door mensen. Verwacht jij dat zo blijft? Nee. Omdat iedereen het juist aan het doen is, denk ik niet. Het begon bij kijkers en luisteraars die gewoon dachten van, laten we een liedje van Bruno Mars of weet ik maar wie, versnellen en kijken hoe het klinkt. En dat was grappig. En op dit moment is iedereen het aan het doen. Dus hoe lang blijft het grappig is de vraag. Verslag was dat van Lisa Schallenberg. In Griekenland rondom Athene woedt nog steeds een grote bosbrand die maar moeilijk onder controle te krijgen is. Correspondent Thijs Kettenis is in Athene. Thijs, hoe heeft de brand zich verspreid sinds gisteravond? Ja, razendsnel is dat gegaan. Het vuur brak rond 3 uur gistermiddag uit op zo'n 35 kilometer buiten het centrum van Athene. En had 24 uur later al de buitenwerken bereikt. Dat was vanmiddag dus. En de hele dag door kregen bewoners ook van steeds nieuwe dorpen dus en buitenwijken via alarmberichten op hun telefoon opdracht om te vertrekken, om te evacueren. Ja, om vervolgens dan bijvoorbeeld via televisie te zien hoe huizen en winkels afbranden. Hoe kan het dat het zo snel is gegaan? Ja, ten noorden van Athene, dat is een heel groen, bosrijk gebied. En vanwege aanhoudende hitte is het daar kurkdroog. En daardoor zijn het de hout en de bladeren daar natuurlijk heel erg brandbaar. En gisteren waren de vlammen meteen al 25 meter hoog. En de wind die gisteren is gaan waaien, die zorgde ervoor dat die vlammen zich dus razendsnel konden verspreiden. En dat de brand, ondanks massale inzet van de brandweer, nog steeds niet onder controle is. 25 meter hoge vlammen. Ja, dat is nauwelijks voor te stellen. Je zegt de brandweer doet er alles aan. Wat doen ze eraan? Nou, ze zijn ten eerste met heel veel, 700 brandweerlieden actief daar, 200 brandweerwagens en ook 17 helikopters, 18 blusvliegtuigen. Het leger helpt mee, de politie, tientallen vrijwilligers. Er komt ook hulp van andere EU-landen. Vanavond al komt een Franse helikopter aan om te helpen. Italië stuurt 2 blusvliegtuigen. Tsjechië 75 brandweerlieden en ook nog 25 pluswagens. En ook Turkije en Cyprus hebben hulp toegezegd. Dus het is vooral met man en macht wordt er gewerkt om dat vuur te bestrijden. Maar tot nu toe is het nog zeker niet onder controle. En jij bent dus in Athene. Wat merk jij daarvan in de stad? Ja, dat is, de stad is toch een kilometer of 15 van die buitenwijken vandaan. De wind staat wel deze kant op. Dus we zien hier vooral die wolken natuurlijk overkomen. Die rook, die as, naargeestig donkere lucht. En het is ook heel vreemd, omdat het gewoon wel echt nog steeds bloedheet is, boven de 35 graden. En de lucht is natuurlijk ook heel vies. Asfalt op de balkons en op straat. 5 keer zoveel fijnstof in de lucht zit er als gezond is, zeggen experts. Dus zeker voor mensen met longklachten is het geen pretje om buiten te zijn op dit moment. Nee. En de komende tijd, hoe ziet dat eruit? Ja, dat is toch helaas niet zo goed. Een harde noordenwind. Daar zijn Grieken en toeristen ook vaak wel blij mee in augustus. Want die zorgt natuurlijk, zeker bijvoorbeeld op de eilanden, voor veel verkoeling. Maar nu zorgt die er dus ook voor dat natuurbranden zich heel snel kunnen verspreiden. En het is echt nog onduidelijk wanneer die voor langere tijd gaat liggen. Het is wel de verwachting dat die vanavond even afneemt. Maar dat is dan maar voor korte tijd. En het blijft de komende tijd gewoon heel warm met temperaturen van tegen de 40 graden. Dus veel Grieken houden echt hun hart vast voor de komende week. Dankjewel, Thijs Kettenis. En dit was Nieuws & Co. Straks Dit is de Dag met Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Hi Dielke. Op deze warmste dag van het jaar gaan wij het zo meteen hebben over water. En de waterkwaliteit in Nederland is te slecht. En dus dreigen er ook juridische problemen die vergelijkbaar kunnen zijn met de stikstofcrisis. Hoe moeten we dat gaan oplossen? Daarover zo een debat. Dat is zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws. Die krijgt u van Sid van der Linden. Fijne avond. NPO Radio 1. Van de 93 doden na een Israëlische aanval op een school in Gaza zijn inmiddels 75 lichamen geïdentificeerd, melden Palestijnse autoriteiten. Volgens Israël hielden Hamas-strijders zich schuil in het gebouw. Die claim is niet onafhankelijk te verifiëren. Europese leiders roepen Iran op om geen aanval uit te voeren op Israël. Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk schrijven in een verklaring dat ze erg bezorgd zijn over de opgelopen spanningen. Sinds Amerikaanse staten abortus mogen verbieden, zijn meer dan 100 zwangere vrouwen in nood niet goed of helemaal niet geholpen door de spoedeisende hulp. Dat meldt persbureau AP op basis van aanklachten tegen Amerikaanse ziekenhuizen. Artsen zouden geen abortus durven uit te voeren uit angst om de wet te overtreden. De arbeidsinspectie onderzoekt personeelstekorten bij een bagageafhandelaar op Eindhoven Airport. Volgens Omroep Brabant staat dat personeel onder zeer hoge druk. Afgelopen weekend ging het mis. Toen vertrokken 11 vakantievluchten zonder bagage. Het weer volop zon bij 29 tot lokaal 35 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Later op de avond lokaal kans op een onweersbui. Morgen in het westen iets koeler bij 25 tot 28 graden. Maar landinwaarts is het opnieuw tropisch. Voor de situatie op de weg hoort u van Bianca Damink. Er staan nog maar een paar files en ze veroorzaken ook niet meer zo heel veel vertraging. Op de A9 van Amstelveen naar Diemen is het oponthoud nog 5 minuten bij Amsterdam-Gaasperdam. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. En op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda staat bij Moordrecht een pechgeval. Daar zijn 2 rijstroken afgesloten. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, we gaan het op deze warme dag hebben over water. Want daar gaat het volgens Diederik Samsom niet goed mee. We hebben uiteindelijk heel vervuild water. Dus er komt een kaderrichtlijn aan.